أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الفوائد ابن قيم'in mükemmel eserlerinden bir tanesi. İbn Kayyim'in her eseri mükemmel ama mükemmel eserlerinden bir tanesi. El Fevaid'i işliyorduk değil mi? Nerede kaldık? 27. sayfada, Türkçesinden 27. sayfada kaldık. 27. sayfada ikinci paragrafta sonra diye başlayan bir bölüm var. Oradan itibaren başlayacağız dedik. Hatta dedik ki onun en tepesine 5. ayetin tefsirine buradan başlıyor diye yazın dedik. Bu arada kitap nasıl okunur onu da öğrenin dedik. Şu an canlı dinleyenler bu dediklerimi yapamıyorsa bile internete atıldığı zaman bu kitabı bu dediğim şekilde okurlarsa faydalı olur. Faydalı olur. Yalnız biz 5. ayete geçmeden önce neyi anlatıyorduk? Bir, kafirler dediler ki ne dedilerdi? اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا ذَٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. Biz toprak olduktan sonra, toprağa tamamen karıştıktan sonra yeniden mi dirilteceğiz? Bu çok uzak bir ihtimal dönüş dediler. Allah subhanehu ve teala şimdi bunların bu iddialarına ne yapıyordu? Cevap verecek. Kur'an'ın genelinde, soru geliyor şimdi. Kur'an'ın genelinde Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi kaç şekilde ispat ediyordu? 3 şekilde ispat ediyordu. 1. Kemali ilmihi. İlminin kemali. 2. Kemali kudretihi. 3. Ve kemali hikmetihi. Hikmetinin kemali. Allah yeniden dirilişi 3 şekilde ispat ediyordu. Birincisi ilim. İkincisi kudret. Üçüncüsü hikmetti. Bakın Kur'an-ı Kerim'de müşriklerin yeniden dirilişi inkarlarıyla ilgili ayetlere bakın. Bu 3 tanesinden bir tanesi mutlaka gelir. İlim gelir. Çünkü onlar ya Rabbi kimin eti kimin derisine karıştı? Bu nasıl olacak? Allah subhanahu teala biliyor. Biliyor da bunları yapabilecek mi? Kudreti var. Ve bunun da hikmeti vardı. Hikmeti kaç taneydi? 5 tane hikmeti vardı. Ayetleri okuduk. Ayetleri okuduk. Ancak ayetlerin ifadesini tam oturtamadığı için biz bu 5 hikmetten biraz uzak kaldık. Biraz daha açık bir şekilde anlatayım ben. Eğer birileri ölümü yeniden dirilişi inkar ediyorsa, Allah subhanehu ve teala yeniden dirilişi inkar edenlere 5 tane hikmet sundu. Birincisi neydi? Hangi sure, hangi ayetti? Duha suresinin ayeti. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِب۪ينَ. Biz gökleri ve yeri oyun olsun diye mi yarattık? Bir, Duhan suresi laib, gaflet, oyalanmak ve eğlenmek. Şimdi Mekkeli müşrikler yaratmayı kabul ediyorlardı arkadaşlar. Mekkeli müşrikler yaratmayı kabul ediyordu. Şimdi bir yaratıcı var, gökyüzü var. Bakın gökyüzüne. Yeryüzü var, mükemmel bir yeryüzü. Kendinize bakın. Eğer ölümden sonra diriliş yoksa bu niçin yaratılmış olabilir? Olsa olsa oyun oynamak için, eğlenmek için, gaflet için, boş olsun, boş bir şey olsun diye yaratılmıştır. Peki bu böyle bir güç ve kuvvet sahibi Allah'a yakışır mı? Elbette yakışmaz. Hani İbn-i Kayyim kitabında ne demişti kitabın başında? Kaf suresi Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih ediyor demişti ya. Düşününsene arkadaşlar, gökyüzü yaratılmış, yeryüzü yaratılmış, insanoğlu yaratılmış, meyveler yaratılmış, sebzeler yaratılmış, yağmur geliyor. Mükemmel bir düzen var. Seni kim yarattı? Allah yarattı. Niye yarattı bunları? Tüm bu varlığı, bu alemi, bu evreni niçin yarattı? Yeniden diriliş yoksa niçin yarattı? Böyle bir şey, laib, yani boş olsun, eğlence olsun, oynaş olsun diye mi yarattı? Elbette Allah subhanehu ve teala bundan münezzehtir. Birincisi buydu. Delili de Duhan suresinin 38. ayetiydi. İkincisi, Saat suresinin 20 kaçıncı? Saat suresinin, bunları ezberleyeceksiniz, ezberleyeceksiniz. İkincisi, Saat suresinin 27. ayetiydi. Allah subhanehu ve teala buyuruyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. biz gökyüzünü ve yeryüzünü ve arasında olanları batıl bir şey için mi yarattık? Yani faydadan uzak. Yani bu kadar böyle bir yaratmak faydasız olabilir mi? 3 Müminun suresiydi. Üçüncüsü neydi? Müminun suresiydi. Efahasibtum ennemâ halaknâkum abethâ. Abeth. Yani ne demekti? Ceza ve mükafattan uzak olmak. Dördüncüsü eşitlik olurdu o zaman. Zaten yeniden dirilişin en büyük delillerinden bir tanesi budur. Yeniden dirilişi inkar eden zalimle mazlumu eşit tutmuştur. Yeniden dirilişi inkar eden kötüyle iyi eşit tutmuştur. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala buyuruyor. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ اِشْتَرَحُوا السَّيَّاتِ اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Nasıl bir kötü yani, sen ölüyü yeniden dirilişi inkar etmekle zalimle mazlumu eşit tuttun. İyi ile kötüyü eşit tuttun. Her zaman hayır için uğraşanla her zaman şer için uğraşanı ne yaptın? Eşit tuttun. Bu da dördüncüsüydü. Beşincisi ise Kıyamet Suresinin 36. ayeti. Ehsabul insan en yutrake suda. İnsan boş yere yaratıldığını mı düşünüyor? İnsan boş yere yaratıldığını mı düşünüyor? Evet. Şimdi geçen hafta ben 5 madde saydım. Kitapta 5 madde okuduğumu hatırlıyorum. Türkçesini okuyorum 4 madde çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Meğersem Türkçesinde bir ayet yazmayı unutmuşlar. Zaten dedim ya, bu kitabın Türkçesi Allah muhafaza yani. Yeniden düzgün bir şekilde tercüme edilmesi gerekiyor. Bu kitabın bu şekilde basılması caiz değildir. Bundan hiçbir şey anlaşılmaz. Yani yazar anlamadığı yere atlamış. Türkçesini oturtamayacağı yere atlamış. Yani böyle bir şey olmaz yani, ilme bu kadar ihanet olmaz ki. Ben satır satır kontrol ederek geliyorum. Anlamadığı yeri ya sallamış ya atlamış. Böyle olmaz yani. Evet. Dedik ki yeniden dirilişin 3 delili vardır. İlimdir, kudrettir, hikmettir. Hikmetin ise 5 esası vardır dedik. وَلِحَذَا كَانَ السَّوَابُ اَنَّ الْمَعَادَ مَعْلُومٌ بِالْاَقْلِ وَالشَّرْعِ dedi İbn-i Kayyım. İşte bundan dolayı yeniden diriliş hem akılla hem de şeriatla sabittir. وَاَنَّ كَمَالَ الرَّبِّ تَعَالَى bu Allah subhanehu ve teala'nın rububiyetinin kemalidir. وَكَمَالَ اِسْمَائِهِ onun isimlerinin kemalidir. وَصِفَاتِهِ onun sıfatlarının nesidir? Kemalidir. Yani Allah'ın rububiyetinin kemali, mükemmelliği, Allah'ın isimlerinin mükemmelliği, Allah'ın sıfatlarının mükemmelliği neyi gerekli kılar? Yeniden dirilişi gerekli kılar dedi. Ve şimdi devam ediyoruz. Devam etmeden önce tefsirini yapacağımız ayet kısmını bir okuyalım inşallah. Bel kezzebu bil hakki lemma ca'ahum. Bilakis hak kendilerine geldikten sonra onlar yalanladılar. Fehum fi emrin meriç. Onlar bir karışıklık, düşünceleri, zihinleri, inançları, akideleri bir karışıklık içerisinde, ne demek anlatacağız inşallah. Efelem yanzuru ile sema'i fevgahum. Onlar üzerlerindeki semaya hiç bakmazlar mı? Keyfe beneynaha. Biz onu nasıl bina etmişiz? Hiç görmediniz mi? Hiç mi bakmadınız? Ve zeyyennaha. Biz onu süsledik. Yıldızlarla süsledik. Güneşle süsledik. Ayla süsledik. وَمَا لَحَا مِنْ فُرُوجِ onda hiçbir ama hiçbir kusur, bir çatlaklık, hiçbir kusur göremezsin. Bak gökyüzüne, hiçbir kusur var mı? Hiçbir kusur yok. Devam ediyor ayet. وَالْاَرْضَ مَدَتْنَاهَا önce neden bahsetti? Gökyüzünden bahsetti. Allah subhanehu ve teala'nın en görünür delillerinden bir tanesidir. Bundan dolayı Allah subhanehu ve teala kitabında kendi varlığının delili ve ispatı ve ayeti olarak en çok gökyüzünü getirir. Herkesin görebileceği, herkesin gördüğü, herkesin yani gözünü yumsan bile üzerinde varlığını hissettiğin bir gökyüzü var. Allah subhanehu ve teala onu bina etmiştir. onu süslemiştir ve onda hiçbir kusur bırakmamıştır. Bu bir. İki. Vel arda medetnaha. Arzı yaydık. Ve elkayna fiha revasiye. Onda dağlar var ettik. Ve embetna fiha min kulli zevcin behiç. Her türlü güzel bitkide yetiştirdik. Bunu hiç mi düşünmezsiniz? Arzın nasıl sağlam bir şekilde, yeryüzünün nasıl sağlam bir şekilde yayıldığını, dağların o arzın üzerine dikildiğini, sonra o arzdan her türlü bitkinin, her türlü meyvenin, her türlü ağacın, her türlü zebzenin çıktığını hiç mi düşünmezsiniz? Devam ediyor Allah Subhanehu ve Teala. Tabsiraten ve zikra. Bu bir basirettir. Bu bir hatırlatmadır. Likulli abdin münib. Allah'a hakkıyla yönelen her kul için bunda iki şey vardır. İyi dikkat edin arkadaşlar. Bir basiret vardır. Bir de hatırlatma vardır. Ne vardır? Bir basiret vardır. Bir de hatırlatma vardır. Çok güzel bir ince nokta var burada. Çok güzel bir ince nokta var. Gökyüzünü Allah Subhanahu ve Teala bize delil gösterirken onun nasıl bina edildiğini, onun nasıl süslendiğini, onda en ufak bir kusur olmadığını söyledi. Bu bizim devamlı karşımızda olan bir şeydir değil mi? Bu devamlı bizim karşımızda olan bir şeydir. O halde basiret devamlı olabilecek bir şeydir. Ne zaman baksan, basiret üzere baksan ondan öğüt alırsın. İmam Gazali'nin böyle bir kitabı var biliyor musunuz? Gökyüzüne bakmanın faydaları diye. Yani ben görmüştüm. Arapçası var mı yok mu böyle bir kitap bilmiyorum ama belki bir kitabın içinden alıntıdır. Ama Türkçe olarak görmüştüm. Gökyüzüne bakmanın faydaları. Gökyüzüne bakmaya başladığınızda, onu seyretmeye başladığınızda öyle güzel faydalar hasıl olur ki. Gökyüzü iyi dikkat edin bak. İki tane ayet. Çok güzel bir incelik var. Razi söylüyor bu inceliği. İki tane ayet var. Birinci ayet gökyüzünden bahsediyor. İkinci ayet yeryüzünden bahsediyor. Gökyüzünden bahsederken onun güzelliğinden, onun bina edilişinden, onda hiçbir kusur olmamasından bahsediyor. Yeryüzünden bahsederken onda bitkilerin çıkması, yeşilliklerin çıkması, meyvelerin çıkması bundan bahsediyor. Diyor ki gökyüzündeki o güzellikler her zaman karşında ama yeryüzünün ürettiklerini unutabilirsin. Bundan dolayı tapsıraten ve zikra demiş. Gökyüzüne basiretle bakacaksın, yeryüzünde devamlı tezekkür edeceksin. Devamlı akılda tutacaksın, unutabilirsin. Yeryüzündeki incelikleri unutabilirsin. Bundan dolayı yeryüzünde zikra, hatırlatma vardır. Gökyüzündeki incelikler ise asla unutamazsın çünkü karşında duruyor. Ona da basiret gözüyle bakacaksın. Ama yeryüzü ve gökyüzündeki bu mucizeler, gökyüzündeki bu güzellikler, yeryüzünde Allah Subhanehu ve Teala'nın bize verdikleri, Allah Subhanehu ve Teala'nın bize verdikleri, ibrettir kim için? Likulli abdin münib. Gerçekten Allah'a yönelen, gerçekten Allah'a yönelen her kul için ne vardır? Bunda ibretler vardır. Devam ediyor Allah Subhanehu ve Teala. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. Biz gökyüzünden bereketli, mübareken, bereketli bir su indirdik. فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. O suyla cennetler, bahçeler yetiştirdik. وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Bakalım. Yine biz gökyüzünden bereketli yağmurlar yağdırdık. Onunla bağlar ve bahçeler, hasatlık ekinler, salkım salkım meyveleriyle uzun uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Ve nahle basikatin leha tan'un nadid. Uzun uzun salkım salkım hurmalar yetiştirdik. Rizkan lil ibad. Kullara rızık olsun diye. Peki bu kadar ayet niye geldi? Neyi ispat etmek için geldi sizce? Ha? Evet. Yok. Bu ayetler neyi ispat etmek için geldi var mı bilen? Bu işler kendi kendine olamayacak. Yok. Tekrar ediyoruz. Gökyüzünü anlattı. Yeryüzünü anlattı. Yeryüzünden bitkiler çıkarmaktan bahsetti. Onu biliyoruz zaten. Evet. Niye? Tefekkür etmiyor. Evet. Zalikel huruç. İşte yeniden diriliş de böyle olacak diyor. İşte yeniden dirilişte böyle olacak. Sen nasıl inkar edersin ki Allah Subhanahu ve Teala'yı? Allah'ın seni yeniden dirilteceğini nasıl inkar edersin? Sen misal getiriyorsun. Diyorsun ki ben öldükten, toprak olduktan sonra nasıl diriltileceğim? Gökyüzüne bak. Onu yaratan kudret seni diriltmekten aciz mi? Ben kemik oldum, un ufak oldum. Nasıl diriltileceğim? Arza bak. O arzı öyle sağlam yapan, onda sağlam dağlar var eden Allah seni diriltmekten aciz mi? Haydi bunları geçtik. Bunları bir kenara bıraktık. Gökyüzünden yağmur yağıyor değil mi? Aynı toprağa isabet ediyor. Topraktan farklı farklı bitkiler çıkıyor. Toprak diriliyor adeta. Toprak diriliyor. Üzümler, bağlar, bahçeler, meyveler, sebzeler, ağaçlar, otlar ve hepsinin rengi farklı, tadı farklı, şekli farklı. Yağmur bir tohuma isabet ediyor, küçücük bir meyve çıkıyor. Aynı yağmur başka bir tohuma isabet ediyor, kocaman bir karpuz çıkıyor. Aynı yağmur ıspanak tohumuna isabet ediyor, yeşil bir bitki çıkıyor. Aynı yağmur turp tohumuna isabet ediyor, beyaz bir bitki başka bir şey çıkıyor. Aynı tohuma, aynı yağmur isabet ediyor. Birinden karpuz çıkıyor, birinden kavun çıkıyor. Ya Allah subhanahu wa ta'ala buna kadir iken seni diriltmeye hiç kadir değil mi? İşte şimdi başlıyoruz inşallah. Sümme, şöyle söyleyelim kitabımızdan takip edenlere. Beşinci ayetle başlıyor dedik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satır beşinci ayeti anlatacak. 6 satır. 5. ayet anlatacak. Elde edememişlerdi cümlesine kadar 6 satır burayı anlatacak. Okuyoruz. Subhanahu ve Teala, sonra Allah Subhanahu ve Teala haber veriyor. Ennel münkirine lizalike lemma kezzebu bil hakki. O hak kendilerine geldikten sonra yalanlayanlar var ya, ihtalata aleyhim emruhum fehum fi emrin meriç. Onlar büyük bir zihinlere karışıklık içerisinde. Bakın kâfirlere, hepsinin zihinlerinde bir karışıklık vardır. Hepsi inkar ederken neyin neyle inkar edeceğini bilemez. Konu farklı ama geçen bir sohbet dinliyordum. Müşriklerin kendi arasında sohbetiydi. Demokrat müşriklerin, putperest müşriklerin sohbetleriydi. Hepsi kendi şirkini savunuyor. Hepsi kendini şirkini savunmak için birbirine giriyor. Ve hepsi kendi şirkine dair farklı farklı deliller getiriyor. Hepsi aynı böyle. Çünkü onlar bir karışık. Fehum fi emrin meriç. Tefsirlerde diyor ki, dediler ki bazen Muhammed sihirbazdır. Tamam. Bazen de dediler ki Mecnun'dur. Ya Mecnun'dan sihirbaz olmaz ki. Bazen de dediler ki şairdir. Mecnun nasıl şair olur? Fehum fi emrin meriç. Onlar ihtilat içindeler. Karışık içindeler. Ne dediklerini bilmiyorlar. Unutmayın, bu kaideyi hiçbir şekilde unutmayın. Şu kaideyi hiçbir şekilde unutmayın. Batıl, unutmayın, batıl ihtilaf içerisindedir. Batıl, kendi içerisinde ihtilafları vardır. Ama hak, hiçbir ihtilaf yoktur. Allah subhanehu ve teala Mekkeli müşriklerin şirkinin batıllığını anlatırken onların ihtilat, yani karışıklık içerisinde olduğunu anlatırken, tutarsızlık içerisinde olduğunu anlatırken, Kur'an'ın, vahyin, dinin, tevhidin, la ilahe illallah'ın ise hiçbir tutarsızlığı olmadığını ortaya koymaktadır. Sümme da'ahum ilen nazari fil ilm fil sümme da'ahum ilen nazari fil alemil ulvi. Daha sonra Allah subhanahu teala insanları ulvi aleme bakmaya davet ediyor. Önce okuyayım burayı. Thumma ila nazari fil alemil ulvi ve binaihi ve irtifaihi ve istivaihi ve husnihi ve iltiamihi. İbare ne kadar güzel değil mi? Thumma ila alem sufli ve huve al-ard keyfe basataha ve heyyaha bil basti lima yuradu minha ve thabbataha bil cibar. Arkadaşlar Arapça öğren, Arapça. O kadar tatlı bir ifadesi var ki. İbn-i Kayyim Yani bunları yazarken coştukça coşmuş. Coştukça coşmuş. Diyor ki, daha sonra Allah subhanehu ve teala ulvi aleme bakmaya insanları davet etti. Öyle değil mi? Okuduk ayetleri. اَفَلَمْ يَنْظُرُوا اِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا diyor. Daha sonra insanları ulvi aleme yani gökyüzüne bakmaya bizleri davet etti. Arkadaşlar unutmayın. İmanı artıran en önemli etkenlerden bir tanesi tefekkürdür. İmanı artıran en güçlü tefekkürlerden bir tanesi de gökyüzünü ve yeryüzünü tefekkür etmektir. Delil? Ne diyor ki Mülk Suresi'nde? Yok. Evet. İnne fî halqis semâvâti vel ard. Hiç şüphesiz ki gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılmasında وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّحَارِ gece gitti, gündüz geldi. Gündüz gitti, gece geldi. لَاَيَاتِ لِعُلِ الْاَلْبَابِ akıl sahipler için ayetler vardır, deliller vardır, burhanlar vardır. اَلَّذ۪ينَ bak, baktılar, gökyüzüne baktılar, tefekkür ettiler, başladılar tezekküre. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقْعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ gökyüzünün ve yeryüzünün yaratılışında onlar uzun uzun düşünürler. Ve derler ki Rabbena ma halakta haza batila. Rabbim sen bunu boşuna yaratmadın ki. Subhaneke fakina azaben nar. Öyle miydi? Evet. Arkasında ne derler? Bizi ateşin azabından koru. Bak iman arttı. İman artınca ne oldu? Ateşin azabından korunmayı dilediler hemen. Hemen ateşin azabından korunmayı dilediler. O halde bak. Efelem yenzuru ile sema sana diyor Allah subhanehu ve teala. Evet Allah subhanehu ve teala bu ayetler ilk indiği zaman Mekkeli müşriklerden bahsediyor ama Mekkeli müşriklere bile gökyüzü bir delilse iman eden bir kul için elbette çok daha güçlü bir delildir. Gökyüzü bir Mekkeli müşrik için bile Allah'ın varlığı, Allah'ın kudreti, Allah'ın hikmeti, Allah'ın rububiyeti için delilse mümin için daha güçlü delil değil midir? Gökyüzüne baktığı zaman en çok ibret almaya layık kimdir? İmanı en güçlü olandır. Bir kafir bile gökyüzüne bakıp imana davet ediliyorsa, gökyüzüne bakmak bir kafirin bile imanı yokken iman etmesine vesile olacaksa, iman ehli bir müminin imanın artmasına vesile olmayacak mı? O halde öğrendiklerimize devam ediyoruz, yazıyoruz. Gökyüzüne bakacağız. Gökyüzünü tefekkür edeceğiz. Allah'ın onu nasıl yarattığını, direksiz üzerimizde nasıl tuttuğunu, onu kandillerle nasıl süslediğini ve onda hiçbir eksikliğin olmadığını tefekkür edeceğiz ve bununla imanımızı artıracağız arkadaşlar. Bununla imanımızı ne yapacağız? Artıracağız. Evet. Devam ediyor. Thumma ila al-alami sufli ve binaihi onu nasıl bina etti? Ve irtifaihi onu yükseltti. Ve istivaihi onu istiva etti, düzeltti. Ve husnihi ve onu güzelleştirdi. Ve iltiamihi onun parçalarını birbiriyle uyumlu haline getirdi. Türkçesinde bu kısım yoktur mesela. Yükseltti, bina haline getirdi, dümdüz yaptı. Onu güzel kıldı ve onun her bir parçasını birbiriyle uyum haline getirdi. Bir bakın gökyüzüne. Allah subhanehu ve teala bundan bahsediyor. Daha sonra yeryüzüne dönüyor. Ayetleri okuduk hatırınızda değil mi? Allah önce gökyüzüne bakın dedi. Arkasına arza bakın dedi. Arza bakarken nelerine bakın dedi. Vel arda medetnaha. Onu yaydık. Ve elkayna fiha ravasiye onun üzerinde dağlar var ettik. Başka ravasiye ve embetna fiha min kulli zevcin behiç onun üzerinde her bir bitkiden her bir nebattan farklı ne yaptık? Bitkiler yarattık. Şimdi İbn-i Kayyım devam ediyor. Ve keyfe basataha Allah subhanehu ve teala onu nasıl yaydı ki? وَهَيِّئَهَا بِالْبَسْطِ لِمَا يُرَادُ مِنْهُ onu öyle güzel hazırladı ki ondan ne murat ediliyorsa o sana onu veriyor. Böyle bir tercüme daha güzel bir tercüme. Arzı öyle güzel yaydı ki arzdan ne bekliyorsan Allah ona göre arzı yaydı. Düşünün sen arkadaşlar, her taraf dağ olsaydı. Her taraf arz tamamen dağlardan ibaret olsaydı. Mümkün müydü arzda insanoğlunun yaşaması? Arzın tamamı kas katı topraktan olsaydı. Mümkün müydü onda bir nebat bitmesi? Arzın tamamı yumuşacık olsaydı. Mümkün müydü onun üzerine iskan etmemiz? Bak şimdi ne diyorlar? İşte yumuşak zemin üzerine bina dikmeyin çünkü depremde tehlikelidir diyorlar. Allah subhanahu teala arzın tamamını üzerine hiçbir bina inşa edilemeyecek şekilde yumuşacık yaratsaydı, arzın üzerine iskan etmek mümkün müydü? Allah subhanahu ve teala arzın tamamını semsert kılsaydı, onu ekmek, onu dikmek, onu yeşertmek, ondan bitkiler var etmek mümkün müydü? Mümkün değildi. İşte diyor ki İbn Kayyim ve heyyaha bil bastı lima yuradu minha, ondan murad edilen neyse ona göre arzı yaydı. Gerçekten bu belki de şu ana kadar aklımıza gelmeyen, belki çoğu zaman düşünmediğimiz, belki çoğu zaman tefekkür etmediğimiz bir gerçekliktir. Arzın üzerinde yürüyüp gidiyoruz ama hiç düşünmüyoruz. Her taraf dağlardan ibaret olsa yaşam mümkün değildi. Her taraf ovalardan ibaret olsa yaşam mümkün değildi. Her taraf sulardan ibaret olsa yaşam mümkün değildi. Her taraf vadilerden ibaret olsa yaşam mümkün değildi. Arz yumuşacık olsa her tarafı yaşam mümkün değildi. Arzın her tarafı semsert olsaydı yaşam mümkün değildi. Ama Allah subhanahu teala arzın bir bölümüne dağları yerleştirdi. Bir bölümüne vadileri, bir bölümüne suları, bir bölümüne ovaları yerleştirdi. Bir bölümünü yumuşak kıldı, bir bölümünü sert kıldı. Arzı tam anlamıyla bizim için hazırladı. Bunu yapan güç mü seni yeniden diriltemeyecek ki? İlmi, kudreti ve hikmeti. Yani sadece ilim ve kudret değil. Bir de hikmet gerekiyor değil mi? Hikmeti gereği arzı bize hazırladı. Devam ediyor. وَثَبَّتَحَا بِالْجِبَالِ Dağları onda sabit kıldı. وَاَوْدَعَ ف۪يهَا الْمَنَافِ Onda nice nice menfaatler var etti. وَاَنْبَتَ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ صِنْفٍ حَسَنٍ مِنْ اَسْنَافِ النَّبَاتِ عَلَى اَخْتِلَافِ اَشْكَالِهِ Subhanallah. Diyor ki bakın. Onda çeşit çeşit sınıflardan şekilleri farklı farklı olmasına rağmen farklı farklı nebatlar, güzel güzel bitkiler yetiştirdi. Her bir çiçeğin rengi farklı değil mi? Tohumu atıyorsun, o çiçek başka, bu çiçek başka, öbür sarmaşık başka, öbür ağaç başka, öbür meyve başka. Şekilleri farklı, cinsleri farklı, tatları farklı. Menfaat, verdikleri menfaat de farklı. Ama Allah işte ilmiyle, hikmetiyle, kudretiyle sana bunları verdi. Sana bunları verdi. Evet. وَاَلْوَانِهِ وَمَقَادِيرِهِ وَمَنَافِعِهِ وَصْفَاتِهِ وَاَنَّ ذَٰلْكَ تَبْصِرًا İşte bu bir öğüttür. İşte bu öğüt demeyelim de ne diyelim buna? Basirettir veya göz açmak için ayetlerdir bunlar. Kişinin basiretini artıran ayetlerdir. O halde basiret ehli olmak için ne yapacaksınız? Gökyüzü ve yeryüzünü devamlı tefekkür edeceksiniz. Evet. İbn-i Kayyım devam ediyor. Şimdi cümlesini söylüyor. Hangi ayetin tefsirini yapıyor? Tabsirate ve zikra likulli abdin münib ayetinin tefsirini yapıyor. Allah'a yönelmek isteyen her kul için, Allah'a yönelmek isteyen her kul için bunda ibretler vardır ayetinin tefsirini yapıyor. İza teemmelaha el abdul munib, Allah'a yönelmek isteyen kul bunu teemmül ettiğinde, bunu düşündüğünde ve tebassara biha, ona basiret gözüyle baktığın zaman ve tezekkara, onu düşünmeye başladığın zaman ma dellet aleyhi mimma ahbarat bihi rusul min et tevhid vel maat, rasullerin haber verdikleri tevhidin ve yeniden dirilişin ne kadar dost doğru olduğunu anlayacaktır. Bir kul hakkıyla, burada net diye tercüme etmiş, dikkatleri çekmiş olduğu bu konuyu basiret ile alakalandırmış, Allah'a bağlılık gösteren kul basiret gözüyle bunlara baktığı zaman bunlara tevhid ve dirilmeye haber veren peygamberin söylemiş olduklarının delalet ettiğini anlayacaktır diye böyle değişik bir cümleyle ne yapmış? İfade etmiş. Kul bunu düşündüğü zaman, gökyüzünü düşündüğü zaman, yeryüzünü düşündüğü zaman, basiretle buna baktığı zaman, Allah'a yönelmek için buna baktığı zaman, Resullerin haber verdiği yeniden dirilişin ne kadar dosdoğru olduğunu anlayacaktır diyor. Devam ediyor. فَالنَّاظِرُ ف۪يهَا يَتَبَصَّرَ اَوَّلًا. Ona bakan öncelikle basiretle bakacak diyor. Gönül gözüyle bakacak diyor. Kalp gözüyle bakacak. Yani gözünle değil, kalbinle bakacaksın. Arkasından ثُمَّ يَتَذَكَّرُ ثَابِتًا. Saniye, ikinci olarak bunu tefekkür etmeye başlayacaksın. Önce kalp gözüyle hissederek, umarak buna bakacaksın. Ardından bunun üzerine tefekkür etmeye başlayacaksın. وَاَنَّ هَذَا لَا يَحْصُلْ اِلَّا لِعَبْدٍ مُن۪يبٍ اِلَى اللّٰهِ بِقَلْبِهِ وَجَوَارِحِهِ. Bu ise ancak Allah'a hakkıyla yönelmek isteyen kulda hasıl olur diyor. Bu ise ancak nerede hasıl olur? Allah'a hakkıyla yönelmek isteyen kulda hasıl olur diyor. Özetleyecek olursak, Allah subhanahu teala gökyüzünü ve yeryüzünü yarattı. Gökyüzünü süsledi. Her zaman gökyüzü bizim önümüzde. Arzdan çeşit çeşit meyveler çıkardı. Seni mi çıkaramayacak? Seni mi birleştiremeyecek? Diyor ki Razi, arzın, yeryüzünün güzelliği zaman zamandır diyor. Mesela kışın baktığın zaman ağaçlar solmuştur, ekinler solmuştur, toprak kötüdür. Ama yaz gelip de ekinip biçildi mi yeşerir, meyveler verir, arz güzelleşir. Bundan dolayı insan bazen arzın bu güzelliklerini unutabilir. Bundan dolayı arzda ne vardır? Devamlı bir hatırlatma vardır. Gökyüzünde de basiret vardır diyor. Gökyüzü senin basiretini artıracak, arz ile arz ise yani yeryüzü ise senin hatırlamanı ne yapacaktır? Senin hatırlamana şey yapacaktır. Yol verecektir diyor. Şimdi ayetlere tekrar bakıyoruz. Ayet ayet gidiyoruz. İbn-i Kayyım tek tek izah ediyor. Çok da güzel izah ediyor. Yani ben Kaf suresinin tefsirini birçok tefsirden okudum. İbn-i Kayyım gibi bu kadar güzel anlatan görmedim. Gerçekten yani birçok tefsirden Kaf suresinin tefsirini okudum. Bu kadar güzel anlatan görmedim. Gökyüzünü anlattı. Yeryüzünü anlattı. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Allah gökyüzünden mübarek, bereketli neler indirdi? Yağmurlar yağdırdı. Onunla bağlar ve bahçeler, hasatlık ekinler, salkım salkım meyveler, uzun uzun hurma ağaçları yetiştirdi. Ayeti tekrar okuyoruz. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Yine biz gökyüzünden bereketli yağmurlar indirdik. Onunla bağlar ve bahçeler, hasatlık ekinler, salkım salkım meyveler, uzun uzun hurma ağaçları yetiştirdik. Şimdi burayı tefsir edecek. Ne diyecek bakalım? ثُمَّ دَعَاهُمْ. Sonra Allah subhanehu ve teala davet ediyor. اِلَى التَّفَكُّرِ ف۪ي مَادَّتِ اَرْزَاقِهِمْ. Rızıklarının nelerden oluştuğunu bir bakın. Bir de bunu tefekkür edin. Rızıklarınız nelerden oluşuyor? وَاَقْوَاتِهِمْ. Tohumlarınız nelerden oluşuyor? وَمَلَابِسْهِمْ. Elbiseleriniz nelerden oluşuyor? وَمَرَاكِبِهِمْ. Binekleriniz nelerden oluşuyor? وَجَنَّاتِهِمْ. Bahçeleriniz nasıl oluşuyor? Sizin bahçelerinizi oluşturan o madde nedir? Elbiselerinizi oluşturan o madde nedir? Tohumlarınızı oluşturan o madde nedir? Bundan bahsediyor. وَهُوَ الْمَا. İşte o da sudur diyor. Bütün rızıklarımızı gökten gelen suya borçluyuz. Bütün varlığımızı gökten gelen suya borçluyuz. اَلَّذ۪ي اَنْزَلَهُ مِنَ السَّمَاءِ وَبَارَكَ ف۪يهِ. Allah onu gökten indirdi ve onu bereketli kıldı. Allah o suyu gökten indirdi ve onu bereketli kıldı. Devam ediyor. Hatta bu bereketli suyla dikkat et. اَنْبَتَ بِهِ جَنَّاتٍ مُخْتَلِفَةَ الثَّمَارِ وَالْفَوَاكِهِ. Allah bu suyla farklı farklı bahçeler, farklı farklı meyveler, farklı farklı zebzeler nebat ettirdi, çıkardı. Ma beyne ebyada ve esvede ve ahmar ve asfara ve hulvin ve hamid. Kimisi mavidir, mavi diye söylemeyeyim de. Kimisi beyazdır, kimisi siyahtır, kimisi kırmızıdır, kimisi sarıdır, kimisi tatlıdır, kimisi mayhoştur. Hepsinin rengi, şekli farklıdır. Devam ediyor. Ve beyne zâlke ma ihtilâfi menâfi'ehi. Orayı bak yanlış yazmış. Arapçadan takip eden arkadaş. وَبَيَّنَ ذَٰلِكَ مَا اَخْتِلَافِ مَنَافِعِهِ وَتَنَوُّعِ اَجْنَاسِهَا. Daha sonra Allah subhanehu ve teala onların menfaatlerinin farklı olduğuna, cinslerinin farklı olduğuna değindi. وَاَنْبَتَتْ بِهِ الْحُبُوبَ كُلَّهَا عَلَى التَّنَوُّعِ. Bu tohumların hepsi farklı farklı. وَاَخْتِلَافِ مَنَافِعِهَا. Faydalar farklı farklı. Ve sıfatiha, sıfatları, şekilleri farklı farklı. Ve eşkaliha, hacimleri, şekilleri farklı farklı. Ve mekadiriha, büyüklükleri farklı farklı. Hepsi farklı. Bir de bunlara dikkat çekin diyor. Thümme efreden nahle lima fihi min mevdi'il ibreti ve delaleti. Daha sonra hurmadan bahsetti ki o hurmada ibret, birçok ibret vesikası vardır. Şimdi hurma Arapların çok bildiği bir meyve, biliyorsunuz değil mi? Hurma meyve değil mi? Meyve. Biz pek bilmediğimiz için Arapların çok iyi bildiği şey, özellikle bak tohumlardan, meyvelerden, sebzelerden bahsederken arkasına neye geldi? Hurmaya geldi. Uzun uzun hurma, uzun uzun dallardan oluşan hurma ve arkasından diyor ki bunda hiçbir kul için düşünen, hiçbir kul için gizli kalmayacak ibretler vardır. Ve arkasından ne diyor? Kezalikel huruç, işte yeniden dirilişte böyle olacaktır. İşte yeniden dirilişte böyle olacaktır. Kardeşler, şunun farkındayım. Şimdi dersi bitirdiğim zaman gerek burada şu an benim karşımda dinleyenler, gerek diğer tarafta dinleyen hanımlar, gerek sosyal medyadan dinleyen kardeşler, dersi dinlediğiniz zaman bitsin, kaldırayım sizi, anlatın diyeyim, 3 cümle zor kurarsınız veya 5 cümle zor kurarsınız. Çünkü bu ders, dersin bu kısmı ilmi bir şey değil. Zaten kitabın ismi ne? Faydalar. Faydalar. Bildiğin bir şeyi sana hatırlatıyoruz. Hepimizin bildiği bir gerçeği tekrar hatırlatıyoruz. Çünkü o gerçekleri biz unutuyoruz. Vallahi haydi şimdi nefsinizi bir muhasebe edin. En son gökyüzünün yaratılışı hususunda ben ne zaman tefekkür ettim? Ben en son gökyüzünün yaratılışı hususunda ne zaman uzun uzun fikir yürüttüm? Meyvelere bakıp da Subhanallah, bunlar ne kadar güzel. Allah gökyüzünden bir yağmur indirdi. O yağmuru indirmeseydi ben olmazdım. Yok olurduk. İnsanlık olmazdı. Ama Allah o yağmuru indirdi. Bu yağmur bir toprağa isabet etti. Oradan karpuz çıktı. Başka bir toprağa isabet etti. Oradan şeftali çıktı. Bunların üzerinde ne zaman tefekkür ettik ki? Arkadaşlar, bu derslerden özellikle İbn-i Kayyım bu kitabından faydalanmak için, bunlar size ilim öğretmeyecek. Ama bunlar size ilmin gerçeğini öğretecek ki o da imanımızı nasıl artırırız? Tevhidimizi nasıl artırırız? Amellerimizi nasıl güçlü kılarız? Burada öğrendiğiniz şey tefekkür etmenin güzelliği. Şu an size öğretmeye çalıştığım, önce kendi nefsime, sonra da sizlere öğretmeye çalıştığım Allah'ı tefekkür etmenin güzelliği. Allah'ın yarattıklarını tefekkür etmenin iman etkisi. Allah'ın yarattığı gökyüzünü, yeryüzünü, sebzeleri, meyveleri tefekkür etmenin imana etkisi. İşte bunu anlatıyorum. Yoksa size şunu anlatmıyorum. Bir ateistle karşılaştığınız zaman ona yeniden dirilişi nasıl ispat edeceğiz? Gerek yok. Zaten fıtratı bozulmuş onun. Yeniden dirilişi kendimize bir ispat edelim biz. Yeniden dirilişi kendimize ispat ederken imanımızı artıralım. İbn-i Kayyım devam ediyor. İşte mislu hazel ihraç minel ardil fevakihi ve simari ve akvat ve hubub, işte aynen nasıl ki yeryüzünde meyveler, zebzeler, tohumlar, taneler çıkıyorsa hurucukum minel ardı ba'dema guyitum fiha, siz öldükten, toprağın altında tamamen yok olduktan sonra siz de böyle çıkacaksınız. Hiç bunda akla aykırı hiçbir şey yok. Görüyorsun işte. Yeniden dirilişin akla aykırı bir tarafı var mı? Kesinlikle yok. Bakıyoruz. Yeryüzünden o toprağın altından neler çıkıyor neler. İnsan mı çıkamayacak? Allah subhanehu ve teala o yeryüzünün altından neleri diriltiyor neleri? İnsanoğlu mu diriltemeyecek? Subhanallah. Evet. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في كتابنا المعالم. Biz bunları Mealim isimli kitabımızda uzun uzun zikrettik. İ'lamul Vakıin isimli kitabı, Türkçesi var. Benim hatırladığım kadarıyla arkadaşlar, benim hatırladığım kadarıyla İbn-i Kayyim kıyas meselesine değiniyor orada. Türkçesini bulabilenler alsın okusunlar. İbn-i Kayyim kıyas meselesine değiniyor. Türkçesini bulamayanlar Allah'ın neyin neyle kıyasladığını anlatıyor. Ama yaklaşık bir 70-80 sayfa öyle mükemmel şeyler anlatıyor ki. İ'lamul Muvakkin Türkçesi 4 cilt olarak çıktı. Arapçası kaç cilt bilmiyorum. Türkçesi 4 cilt olarak çıktı. Normalde böyle bir avamın alıp da okuyup anlayabileceği bir kitap değil. Normalde bir avamın alıp da okuyacağı. Çünkü müftülerin fetva vermesi için ne bilmesi gerekir, ne yapması, yani fetva ve fetva vermenin adabından bahseden bir kitap. Orada kıyas konusuna değiniyor. Bir şeyi bir başka şeyle kıyas etmek. Orada yaklaşık 100 sayfaya yakın, tam hatırlamıyorum ama uzun uzun bir bölüm. Defalarca ve defalarca okunabilecek bir bölüm. İmkanı olanlar sadece bu bölüm için o 4 ciltlik kitap alınır. Sadece bu bölüm için o 4 ciltlik kitap alınır. Allah'ın neyin neyle kıyasladığını anlatıyor. Subhanallah. Yani öyle güzel anlatıyor ki, işte diyor biz bunları o kitabımızda ve beyenna ba'de ma fiha min el esrar vel iber, oradaki bazı sırları, bazı ibretleri uzun uzun ne yaptık? İzah ettik diyor. Peki. Biraz daha devam edeceğiz ama orası uzun. Burada kalalım inşallah. Allah subhanehu ve teala amellerimizi kabul etsin. Allah subhanehu ve teala gerek bu mescitte, gerekse sosyal medyadan bizi dinleyen tüm kardeşlerimize hakka hak olarak gösterip onunla amel etmeyi, batılı da batıl olarak gösterip ondan uzaklaşmayı bize nasip etsin. Allah subhanehu ve teala bizim bu meclisimizi zikir meclislerinden kabul etsin. O zikir meclisleri ki Allah subhanehu ve teala meleklerine der ki, onları nerede gördünüz? Belki de melekler şimdi diyecekler ki ya Rabbi senin ayetlerini onlar tefekkür ediyordu. Onlar senin ayetlerin üzerine tefekkür ediyordu diyecek. Allah'a haber götürecekler melekler. Yeryüzünde gezici melekler vardır böyle. Kullar ne yapıyorlar? Allah'a haber ederler. Allah en iyi bildiği halde. Allah en iyi bildiği halde kulların fiillerini Allah'a haber ederler. Kulların fiillerini Allah'a haber ettiklerinde Allah subhanehu ve teala der ki ben onların hepsini affettim. Allah subhanehu ve teala burada bulunan, gerek sosyal medyada, gerek Twitter'da, gerek sitemizde, gerek burada bizi dinleyen tüm kardeşlerimizin bu varlıklarını zikir meclisinin fertleri olarak kabul etsin ve bizleri bağışlananlardan eylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.